Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ja, godmorgen og velkommen til en særudgave af Millionærklubben, hvor vi benytter julefreden til at trække os en smule tilbage fra de aktuelle aktiemarkeder. I stedet så læner vi os godt tilbage i stolen i et forsøg på at skue lidt ud over 2018, som jo venter lige om hjørnen. Vi sender altså ikke live i dag, og det betyder, at vi ikke kommer ind på dagens nyhedshistorie eller kursbevægelser. Til gengæld så har vi tid og ro, og dermed forhåbentlig også mulighed for at få en fornemmelse af fremtiden, og det skal du hjælpe os med, Jesper Bo Jensen. Godmorgen og velkommen til dig. Tak for det. Du er direktør i Fremforsk Center for Fremtidsforskning. Bare sådan lige ganske kort om din baggrund. Du har en Ph.D. fra Aarhus Universitet. Du har forsket på Stanford University. Du har arbejdet strategisk i det private erhvervsliv, blandt andet i finansbranchen, som vi jo beskæftiger os med. Du er forfatter, og så optræder du altså gerne også i medierne og prøver at give et kvalificeret bud på, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte lidt med det, Jesper, fordi jeg tænker, det her med forskning, det er jo sådan noget med, at kigge på facts og regne sig frem til ting og sager og forholde sig til verden, mm-hmm. som den nu engang er. Men du forsker altså så i noget, som endnu ikke er sket. Hvordan i alverden kan man gøre det? Ja, det er jo det. Altså i virkeligheden, basalt set kan man jo ikke bedrive det som fodnoteforskning. Altså bevise de ting, der sker, før de sker. Men man bruger egentlig de samme metoder. Altså en ting er at vide rigtig meget om, hvad der er sket i fortiden. Og det gælder al forskning, sådan set. Det andet er at vide rigtig meget om, hvad der sker i nutiden. Og det er egentlig det sted, hvor jeg ofte ser, at vi gør en meget stor forskel. For mange mennesker har så travlt i deres dagligdag, så de ikke når at se det, der rundt om dem. Men kun det, der lige er foran dem. Mm. Og det vil sige, at den fortolkning, der hedder, hvad er det for en tid, vi er i nu, og hvor vi vil bevæge os hen, den glemmer man at få med. Så det arbejder vi rigtig meget med. Og så har vi øvet os lidt på det der med at kigge ind i fremtiden. To ting. Der sker altid noget nyt. Og det glemmer man. Man tror, at ting fortsætter, som de er. Og den anden er, at vi har interviewet rigtig mange generationer. Og det vil sige, at vi har for eksempel en ret god beskrivelse af, hvordan 15-20-årige tænker, og kan flytte dem 10 år frem og sige, så er de nok sådan, at de er mellem 25 og 30. Og det har vi nu gjort i en 15 års tid, så vi har øvelse i det også. Mm. Så det er det, vi gør, når vi siger, at vi forsker i fremtiden. Jeg plejer selv at sige, at vi sætter folk i stand til at træffe bedre beslutninger om fremtiden i dag. Altså, så er jeg tilfreds, hvis det er det, vi opnår. Og samtidig så hører jeg altså også en vis form for ydmyghed, og det er noget, jeg sætter stor pris på, Jesper Bo Jensen, i forhold til, at vi jo altså ikke kan forudsige fremtiden. Det er sådan set heller ikke det, du prøver at gøre. Nej, vi prøver at gøre det muligt at agere på den, før den er indtruffet. Ja. Jeg tænker, at der er sådan en eller anden balance mellem, at hvad skal man sige, vi kan ikke forudsige fremtiden, men det er jo heller ikke sådan, at alt bare er fuldstændig vilkårligt, og alt kan ske. Altså noget bliver jo på en eller anden måde står på skuldrene af noget andet. Altså det andet, som vi lige præcis er i lige i dag. Altså rigtig meget af det er jo fortid. Man bruger sådan et godt udtryk på amerikansk, der hedder path dependency. Altså vi er afhængige af den sti, vi har fulgt indtil videre som samfund og som branche og sådan noget. Og så fortsætter man med visse udviklinger og nye ting, men stadigvæk inden for de rammer, man er startet på. Mm. Spændende bliver det at høre. Jeg glæder mig rigtig meget til den her snak, vi skal have i dag, fordi at hele fundamentet for Millionærklubben, fundamentet for at investere, det er jo på en eller anden måde også at forholde sig til, i hvert fald forsøge at forholde sig kvalificeret til, hvad der kommer til at ske ude i fremtiden. Og så forhåbentlig også cashe ind på det. Det er jo det, det handler om, når vi taler om investeringer. Så selvom der altså ikke kommer nogen konkrete investeringsråd, eller vi heller ikke kommer til at pege på konkrete aktier i dag, ja, så er der altså måske nogle trends og tendenser, som vi også kan have glæde af at holde øje med i Millionærklubben. Det glæder jeg mig til at høre. Jesper Bo Jensen, lad os prøve at tage hul på den her debat og starte lidt i noget, som jeg vil tillade mig at kalde sådan den positive ende. Du har givet mig nogle pointer om, hvad vi skulle tale om i dag, og den første, vi skal omkring, den kalder du opsving og fremgang. Det lyder ganske positivt. Ja, men det er jo fordi, at vi har koordineret økonomisk opsving i det meste af verden i øjeblikket, og det plejer gerne at vare lidt, når det er på den måde, og der ikke er de der brødne kar, som hele tiden trækker det hele ned. Og det vil sige, at nu er vi endelig i Europa ude af finanskrisen, og i Danmark også. Vi er lige kommet over, det er faktisk først i sidste år, at vi er kommet over niveauet fra før finanskrisen. Og det vil sige, at nu ligger vi sådan på en helt anden måde. Og det betyder, at vi har fremgang, og det betyder, at det går godt. Og så får vi nogle konsekvenser af det med det samme. Dem plejer vi at glemme. Altså det første, der sker, det er, at vi får mange på arbejdskraft. Så selvom det går godt, så har vi en udfordring med det samme. Så vi kan dårligt nok glæde os over, at det går godt, før vi skal blive bekymret for, at nu er det slut. Men det er faktisk rigtigt. Også fordi vi i Danmark ikke havde så forfærdelig en høj arbejdsløshed under krisen. Vi nåede kun op på de der 130-140.000 på den opgjort på den gamle måde, da det var højst. Så derfor er allerede nu dyb mangel på arbejdskraft inden for de faglærte, og mange af de andre grupper kommer stille og roligt med. Og da det går godt i hele Europa, så mangler de også arbejdskraft i Polen og i Tjekkiet. Og det vil sige, at der er ikke så meget at gøre ved det her. Men så hopper vi jo helt automatisk over i automatisering, robotter og nye måder at producere på, når vi ikke har arbejdskraft nok. Altså, det bliver nød, lærer nøgen kvinde at spinde til lejet. Jamen, det, og det der, altså tilbage i historien, når vi bruger de der stier tilbage, det er altid det, der er sket. De største teknologiske ændringer er kommet, når vi har haft brug for dem, og ikke fordi vi har opfundet dem. Mm. Men Jesper, kan vi ikke risikere, at der eksisterer, eller der kommer ligesom et gap i forhold til, at vi måske ikke helt er fremme ved den rigtige teknologiske udvikling, hvis man kan sige det, det er inden, at det, inden vi kommer til at mangle den her arbejdskraft. Så der bliver altså en periode, hvor det bliver svært at tilfredsstille virksomheder. Ja, det bliver stramt. Altså, der er overenskomstforhandlinger i Danmark i år, eller i det år, vi er på vej ind i, og det kommer til at blive hårdt. Det er der ingen tvivl om. Sådan er det også i store dele af Europa lige nu. Mm. Så vi får en... det går godt, det går fremad, og så får vi sådan den der konflikt om, hvem skal have kagen med det samme. Og så først senere får vi de teknologiske løsninger. Mm. Mangel på arbejdskraft, det er jo altså noget, der direkte kan mærkes ned i virksomhederne. Hvor ondt kommer det til at gøre sådan overordnet set, tænker du? Er det noget, der sådan for alvor bliver skelsættende for virksomheder rundt omkring i Europa? Altså, når vi taler om virksomheder, som har bruger meget arbejdskraft, har mange ansatte, så kommer det til at kunne mærkes, så kan de ikke ekspandere uden at have taget hensyn til arbejdskraftforholdene inden. Og det vil sige, at strategier inden for HR og strategier inden for automatisering bliver meget vigtige, hvis man som investor skal se, om en virksomhed går godt og kan gå godt fremover. Mm-hmm. Fordi de kan meget hurtigt løbe ind i det modsatte, det vi så under krisen. Ikke mangel på kunder, men mangel på produktionsmuligheder. Det lyder som om, at jeg skal til at invitere nogle flere HR-chefer ind i vores program her i Millionærklubben. Det er sjovt, at de har altid været undervurderet, men deres rolle er faktisk i opgangstider større, end man ofte gør det til, fordi det er dem, der skal sørge for, at virksomheden har en tilstrækkelig tilgang af arbejdskraft og kan klare sig og ekspandere på den rigtige måde. Virksomheder kan altså komme til at få det svært her i 2018, hvor der ifølge dig kommer til at blive mangel på arbejdskraft rundt omkring i hele Europa. Hvad med forbruget, Jesper? Jamen, det går fremad, og det går jo, som det går nogle år. Altså, mere og mere er det immaterielt, og mere og mere er det abonnementsordninger og lignende, og mere og mere er det bliver solgt over nettet. Så vi har en fin forbrugsudvikling, og det betyder så også, at vi ændrer stil. Altså, når det går skidt, så er der nogle mennesker, der klarer sig godt, selvom det går skidt, og de vil gerne markere sig. Så derfor så er der penge og pang og farver og luksus og sådan noget på, når det egentlig går skidt. Det er lidt modsat. Det er intuitivt, ikke? Ja. Men når det så begynder at gå godt, og alle har råd til det, så dem, der så har ekstra råd og har klaret sig rigtig godt, de begynder at nedtone fuldstændig. Så går vi gråt, sort og hvidt. Og jeg har jo gået rundt og spottet de modetendenser, der ligger både for foråret og efteråret 2018, og der har vi noget af det allerede. Altså simpelthen, du går rundt og kigger på folk, hvad tøj de har på? Ikke hvad de har på, vi kigger på, hvad de laver på modeshows og sådan noget. Okay. Altså, vi får sådan nogle forskellige updates på, der følger med i den, fordi det fortæller også noget om, er det rigtigt den fortolkning, vi selv har lagt ind? Mm. Er der andre, der oplever præcis det samme? Mm. Og hvad er det så, du ser du lige nu? Jamen der ser vi, at moden begynder at gå i gråt igen. Altså man kan allerede se det faktisk her under julesalt, at nogle af de sådan prime brands, der er fremme, de går i de der farveløse ting i stedet for. Mm. Hvor vi en hel del år nu har farver og pang på og sådan noget. Og det er helt klassisk opsvingsmode. Og i sådan nogle opsvingstider, Jesper Bo Jensen, der har vi jo så oplevet, for ja, det føles stadigvæk som om det er for ganske nylig, at det kan gå voldsomt op, og vi er alle sammen glade og euforiske, og vi forbruger derudaf, og lige pludselig så er festen altså forbi. Jeg taler om finanskrise og økonomisk krise, ja, som vi jo altså har været igennem for nogle år siden, det er jeg med på, men i hvert fald i en periode inden for overskuelig rækkevidde, som vi sådan stadigvæk kan mærke lidt på vores krop. Er vi på vej derhen igen? Nej, det er vi ikke. Altså, jeg tror, at det, man skal se i øjnene, det var, at finanskrisen, i hvert fald i Danmark og i flere andre lande i verden, var meget dyb og blev sammenlignet med 30'ernes krise, og ikke helt uden grund. Og sådan nogen kommer med meget lange mellemrum. Nogle af dem, der forsker i det, siger med 70 års mellemrum, men det kan jeg altså ikke få til at passe, men det er sådan i det spand i hvert fald. Så vi snakker ikke om, at det skal komme lige igen på samme måde. Vi kan da godt gå hen og få en nedtur om 3-4-5 år, men det bliver sådan en mildere en af dem. Dem har vi haft nogle stykker af undervejs, så de er som regel relativt hurtigt over. Så vi er ikke på vej til sådan, at det hele bryder sammen en gang til. Og selvom jeg ser folk i Danmark hæve, at ejendomspriserne kommer alt for langt op og alt sådan noget, så er det som regel, fordi man ikke kommer så langt uden for København eller Aarhus, man mener det, fordi går man ud i resten af landet, så er der plads til masser af stigninger af ejendomspriserne og ændringer også. Så det er noget andet. Altså der er man mere offer for den illusion, at fordi en hel masse mennesker er interesseret i et sted i landet på én gang, så gør man det til, at det bliver til en kæmpe boble, og det er der i mine øjne slet ikke tale om. Der er ingen boligboble i Danmark? Ikke i øjeblikket. Der er en overvurdering af lejlighedspriserne i København, men det skyldes i mine øjne meget, at renten er ikke bare ufatteligt lav, den er helt utrolig ufatteligt lav. Altså negativ noget af tiden, ikke selv på de længere renter. Og det er de ikke i længden. Altså, ikke på lang sigt. Jamen, hvor lang sigt er du så ude, Jesper Bo Jensen? Så er jeg ude at snakke om, at renten måske stiger en lille smule, men der er selvfølgelig det der fænomen, vi kalder kapitalrighed, der er meget fremtrædende. Og indtil den kapitalrighed på et eller andet tidspunkt bliver afløst af lidt mere mangel, så er der altså lave renter, men ikke utrolig ufatteligt lave renter, for at sige det på den måde. Men hvad skal få kapitalrigeligheden til at forsvinde, eller i hvert fald blive mindre? Opsving. Gode investeringsmuligheder, gode afkastmuligheder. Det, at man faktisk kan gøre en god forretning ved at investere i noget, der producerer afkast. Fordi en del af kapitalrigeligheden er også udtryk for, at man ikke rigtig kan finde nogen sted at placere de her penge. Mm. Obligationer er ikke noget ved at købe, de giver ikke afkast. Aktier, ja, de giver og har givet, men gør de også det fremover? Ja, det er et godt spørgsmål. Det kunne jeg da godt tænke mig at spørge fremtidsforskerne om. Jeg ved godt, at du ikke er aktieekspert, men lad os bare sådan lige tage den alligevel. Altså normalt er det jo sådan, at når det går rigtig godt i samfundet, så stiger aktierne faktisk ikke forfærdeligt meget. Det forklarer jeg aktieanalytikere med, at man tager stigningerne på forhånd. Måske er det mere et udtryk for, at dele af samfundet bliver interesseret i at investere andre steder. At det bedre kan betale sig at investere i faste værdier, ejendomme, produktionsapparater og sådan noget. Og at aktierne derfor holder tilbage i en periode. Jeg tror, begge dele er i spil. Og normalt, hvis vi har for eksempel 5 år med opsving, så vil vi ikke forvente kæmpe store aktiestigninger. Sammenlignet med, hvordan det ellers har været, når tingene vender. Nej, vi har jo haft nogle rigtig gode aktieår bag os, har vi dem nu. Og spørgsmålet er, at der er i hvert fald rigtig mange analytikere, der også er ude og sige, at vi skal simpelthen til at vende os til, at det kan ikke fortsætte i samme stigningstakt. Så vi skal måske til at vende os til de her sådan helt normale, i historisk perspektiv, aktieafkast, som ligger sådan et eller andet sted mellem 5-8% om året, eller noget i den retning. Ja, rigtigt. Og man har jo perioder i historien, hvor det er helt anderledes. Hvis man starter med at måle i 1969, så vidt jeg husker, frem til 2003, så var afkastet på aktier i den der langt over 30-årige periode, det var på noget med 2,4% i alt. Mm. Altså ikke om året, men igennem hele perioden. Ja. Så nogle gange, hvis man måler på den rigtige måde, ikke, eller på den forkerte måde, så kan afkastet blive meget lille. Men generelt giver aktier jo lidt mere end andre ting. Det må vi jo sige. Ja. Ja, der er noget risikopræmie, som man forhåbentlig får med, hvis man investerer i aktiemarkedet. Nå, Jesper, du var lige kort inde på boligmarkedet. En afledt ting af det er jo byggemarkedet. Jeg tænker, ja. Hvordan ser du på det? Jamen, der bygges rigtig meget i Danmark, men sammenlignet med historien og sætter det i forhold til befolkningsudviklingen, så er det faktisk relativt lidt. Altså 15.000 boliger om året, som vi vel kommer op på i 2017. Det er faktisk historisk set lavt i forhold til de perioder, hvor vi virkelig var oppe at bygge. Der byggede vi 40-50.000 boliger om året i 60'erne og 70'erne, og befolkningen vokser faktisk med en 30-40.000 om året, så der skal bygges en del, og vi er lidt bagefter. Så i virkeligheden kan man sige, selvom vi har byggeboom, så bliver det ikke bygget så meget. Men det vil jo også fortsætte så, at vi også får bygget noget mere i de kommende år. Og det, der er interessant, hvis man er i byggebranchen, det er, at er man entreprenør, eller er man total entreprenør eller developer og sådan noget, så skal man tjene sine penge, sådan set lige før man rammer bunden, og så op til midt på opsvinget. Så dem af dem, der ikke har tjent penge nu, de får faktisk lidt problemer med at få pengene hjem i de kommende år. Okay. Sådan har det været hver gang. Og når vi så når de sidste 2 år, inden opsvinget topper, der giver de drønende underskud, og så gør de det også, når man kommer over toppen. Så går det jo nedad. Men altså, lærer de ikke noget af fortiden, de der herrer eller damer, der har de der byggefirmaer, tænker jeg? Jeg tror, det er jo, i virkeligheden er det jo ikke... Det er fordi, man bygger i et bestemt tempo og ikke har faste kontrakter. Altså, det der sker, det er, at man giver et tilbud på en bygning som totalentreprenør. Og når man så går ud og får underentrepriser ned, så er prisen steget i mellemtiden. Mm. Fordi det går for godt, at der er mange på arbejdskraft og alt det der. Det er egentlig, det er meget nemt, altså det er det samme, der sker i industrien, men det er meget nemmere at se det i byggeriet, for der er altid de der afstande i tid. At det tager tid, inden man kan tage det hele hjem i tilbud. Og det er simpelthen, altså, det er en helt kendt mekanisme, og de ved det egentlig også godt selv. De er dygtige af dem. Jamen, de dygtige af dem, de lægger jo en hel del millioner til side nu. Mm. Og så er de klar til at købe op, når det går ned, og så går de ud og køber dem, der har ageret forkert. Ikke? Ja. Så får vi strukturudvikling, som vi kalder det. Og det er jo fint nok, og så større koncentration, og så en mulighed for at gå frem igen. Ja, så med relation til vores faste dagsorden i Millionærklubben, så er det altså værd at gå tilbage og kigge ned i regnskaberne på de her byggeselskaber, hvis man vil investere i dem. Så skal man altså holde øje med, hvem det er, der har penge på kistebunden lige nu. Simpelthen. Mm. Jesper Bo Jensen, lad os hoppe videre, fordi at det er jo sådan, når der kommer opsving i samfundet, så kommer der gang i pengeflowet, finansbranchen. Lad os hoppe over til den. Hvordan og hvorledes kommer den til at udarte sig her i 2018 og måske lidt fremad også? Altså det vi kan se, det er jo, det er en sektor, der er udsat for meget af det, vi kalder disruption. At der kommer nye aktører ind, der prøver at tage noget af det, sektoren har kunnet. Det vi ser på finansområdet, det er især bankernes betalingsformidling er under angreb. Altså den rolle, bankerne har haft til at fordele og tage vare på betalinger og clearing af betalinger i samfundet som sådan. Alt det her, det der med sådan en lidt smart udtryk, kan man sige, det er det, Nets foretager sig i dag, og Backbone foretager sig i strukturer bagom bankerne. Mm. Det troede. Apple er kommet ind, Google er på kommet ind, andre er også på vej. Og man vil sandsynligvis se, at man lige så stille plukker det ud af den finansielle sektor. Tager vi det, man kalder blockchain-teknologi, der er mest kendt for bitcoin, så vil det føre til, at man ikke behøver den her backbone-struktur. Man kan køre betalingerne udenom. Så inden for en årrække vil vi se, at det, man kunne kalde det ene ben af det at drive bankvirksomhed, er meget, meget udfordret. Måske det hele taget næsten forsvinder fra bankerne. Det andet ben, det er långivning og modtage indskud. Der er ikke ret mange, der vil gå ud og give lån af den nye aktør. Der er ingen af dem, der har planer om at blive altså foretage kreditvurderinger og låne penge ud til virksomheder, til private kunder og sådan noget. Så den del forbliver i mine øjne i bankerne. Mm-hmm. Så bankerne er udfordret. De har fået besvær med at tjene penge fremover. Og det, de for alt i verden skal have genlært sig, selvom jeg godt ved, at de siger, at de kan, det er at vurdere kredit på et fornuftigt grundlag, og så sende nogle penge efter noget, der giver noget afkast. Ja. Fordi de låner ikke nok ud. Danske banker har jo altså kæmpe indlånsoverskud, som de er tvunget til at placere Nationalbanken til minus 0,5% eller minus 0,6% i rente. Og det smider de så hovedet deres kunder og siger, at vi skal betale penge for at sætte penge i banken. Den holder ikke den model i længden. Altså, det er ikke en forretningsmodel, man kan sige, er holdbar på længere sigt, fordi man vil ikke betale penge for at have dem opbevaret i en bank. Men er det ikke, fordi der så også er manglende efterspørgsel på at låne penge blandt befolkningen? Jo, og det skyldes jo blandt andet, at bankerne var meget sene til at komme ud af finanskrisen. Altså, unge iværksættere synes jo, det er meget, meget bedre at crowdfunde sig og få folk ind, der faktisk går ind og skriver under på deres idé og siger, det er smart, det er hot, det du laver her, jeg er interesseret. I stedet for, at der sidder en bankmand og folder hænderne og siger, mit regneark siger mig, at du ikke får overskud før om halvandet år. Det er jeg ikke sikker på, jeg vil risikere. Og derfor er der mange unge, der især yngre iværksættere, der funder sig via private placement, altså gå ud og finde penge hos investorer, eller gå ud i decideret crowdfunding og laver startup på den der måde. Men er det så ikke en reel risiko for bankerne? Altså, jo, det er det. Mm, okay. Men du siger, at bankerne bliver ved med at eksistere, fordi de skal låne penge ud, men altså hvis folk de crowdfunder sig rundt omkring... Jo, men de skal jo stadigvæk låne til, at familien med to små børn skal... Det kan man ikke crowdfunde. Nej, det kan man ikke crowdfunde, vel. Der låner man i virkeligheden, belåner man folks fremtidige indtjening. Mm. Og der er det en meget god idé at have risikospredning. Ja. Altså, så man tager 5.000 familier ind med to små børn, så er der rigtig, rigtig mange af dem, der klarer sig udmærket, og dem, der går ned, kan man så overleve. Plus, at jeg tror, at bankerne bliver nødt til at genopfinde sig selv på erhvervsområdet. Altså, det er sjovt nok at sige det, for jeg ved, at det er nogle af de bedste bankfolk, der er på erhvervsområdet, og jeg har selv mødt rigtig mange af dem. Men de går til tingene på en forkert måde. Det er regnearksstilen, der kommer ind, og de yngre iværksættere kan godt i regneark, men de kan langt bedre lide engagement. Mm. Og der er problemer der. Altså, der er sektoren ting simpelthen i splid med samfundsudviklingen. De hænger, og det er sjovt nok, for den finansielle sektor hænger ret ofte efter samfundsudviklingen. Nu har jeg selv været i den og kender den. Og der var vi alle sammen overbevist om, vi var langt foran. Og det er man stadigvæk i den finansielle sektor. Man tror altid, man er på forfront. Men i virkeligheden er den finansielle sektor ikke globaliseret sammenlignet med produktionsvirksomhederne slet ikke, og heller ikke sammen med de store rådgivningsvirksomheder og andre. Og de er heller ikke op på beatet med hensyn til, hvordan man belåner og hvad man går ind i fremover. Så de kommer til at omstille sig. Men jeg synes faktisk, jeg hører Jesper, at der er mange af de her store banker, i hvert fald herhjemme, som indsourcer unge mennesker, som kan sidde og disrupte dem, eller har enheder tilknyttet, ja, eller tæt ved sig, som ligesom disrupter deres egen kerneforretning. Altså netop i forsøg på ikke at falde bagud af den her udvikling, der er. Men er det ikke godt nok, eller hvordan skulle de gøre, hvis du skulle give dem et godt råd for ligesom at komme helt op på billedet? Altså, det tror jeg er godt, men jeg er ikke sikker på, at det er godt nok endnu, fordi man har ligesom... Altså, Danske Bank har jo det, de kalder BankX-kørende, mm-hmm. haft det i nogle år nu, og lanceret det som, at nu vil der ske rigtig meget, at der er der sket noget. Men jeg mangler det der rigtig meget endnu. Altså, og deres idé med, at den til sidst overtager banken, den traditionelle bank, er også god nok. Men det kræver noget mere, så tror jeg. Jeg tror simpelthen, men da kredit er vanskeligt, og kreditvurdering er vanskeligt, så er det ikke ret nemt at lave startup på det her område. Det er ikke ret nemt at gå ind og starte en bank for sig selv. Så banker kommer altså til at eksistere også i fremtiden. Det kan være, det bliver en helt anden form, og det kan være, det bliver skåret meget mere til i forhold til det, som vi kender bankerne som i dag. Hvad med investment banking? Altså de her store, gigantiske afdelinger, hvor der jo bare sidder folk og handler for banken selv nærmest. Det er vel der, de tjener deres gode penge i dag også. Kommer det til at fortsætte? De tjener der, når det går opad, så tjener de deres gode penge der. og så taber de også nogle gode penge, når det går nedad. Det kommer til at fortsætte. Altså det er en anden struktur. Og der kan man sige, der er vi over at placere penge i andre virksomheder, og det gør man på mange forskellige måder, med forskellige derivater og direkte placeringer og sådan noget, det tror jeg fortsætter. Det lider ikke af de samme mangler som traditionel banking, men det er udfordret af crowdfunding og nogle af de andre private placement ting. Men så længe de kan lave afkast, der er store nok, så er det jo fint nok. Men jeg tror deres aktieporteføljedel og sådan noget, investeringsdel og investeringsbeviser og sådan noget, det er udfordret også. Mm. Der er allerede kommet rigtig mange aktører ind med produkter, der er mere elegante og mindre omkostningstunge og sådan noget. Og Jesper, så var du selv lige omkring bitcoin. Det er jo altså en kryptovaluta, der er kommet på alles læber. Både høj og lav i samfundet taler efterhånden om bitcoin, og der er jo også sket en rivende udvikling i 2017. Jeg synes, det kunne være super spændende at høre sådan en fremtidsforsker som dig, hvad du mener om hele det her bitcoin-hype. Jeg tænker ikke om blockchain-teknologien som sådan, men altså bitcoin, hvad tænker du om det? Jamen altså, holder vi os til bitcoin som sådan, som forsøg på at lave en valuta, så er min... Altså, jeg har sagt det længe, men man mener, det er rimelig alvorligt. Inden for 18 måneder, så bryder det sammen. Måske endda inden for 6. Det gør det blandt andet, fordi at der kun udstedt et bestemt antal bitcoins fra starten. Det er sådan set lidt det, der er hele pointen i det. Og det, der er på vej til at ske, det er, at den mining, der skal foretages for at udstede nye bitcoins, og også for at kontrollere bitcoins betalinger, det er faktisk ret computertungt, der har man udstyret sig selv med sådan nogle regneopgaver, som laves for sjov, så at sige, af computerparker. Og i dag er det sådan, at de har et strømforbrug, der svarer til det danske strømforbrug, bare for at køre deres bitcoin-forretning. Altså noget med 12 terawatt om året. Ikke? Og det laves det mest af, at produceres i Kina på kulkraftværker. Og på et eller andet tidspunkt bliver det sådan, at man løber tør for bitcoin. Det tror jeg faktisk ikke ret mange har tænkt på. Men det er jo et ægte pyramidespil. Altså med en slutfaktor på. På et eller andet tidspunkt er der ikke flere bitcoins. Og så mister de jo interessen. Og jeg tror, at det tidspunkt indtræffer, sådan at den begynder at falde der inden for 6-18 måneder. Altså hvem mister interessen? Minerne, eller hvad tænker du? Alle dem, der har investeret penge i bitcoins, opdager, når der ikke kan udstedes flere bitcoins. Minerne vil op. Det vil bare være et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, så også vil prisen bare stige. Nej, men hvis du ikke kan betale miners for at lave de her beregninger, så kan du ikke tjekke og klare betalingerne. Så systemet er jo korrupt, så bryder det sammen. og det er jo, altså i dybest set, er det jo også nok det, de har ville. Altså det er jo en ganske smart investering. Mm. Man starter smart med at beholde rigtig mange af bitcoinene selv, så sælger man ud af dem efterhånden, som bestiger i pris. Og så er det alle de andre, der hænger på pengene til sidst. Og så går man sin vej, som millionær. Ja, man kan jo mene, hvad man vil, og om bitcoin helt personligt, der synes jeg bare, at det er super interessant at følge det som fænomen ind i den her branche og den her verden, som vi beskæftiger os med i Millionærklubben. Jeg ser det meget som tulipaner, løg. Altså, de har også haft den tur der. Ja. Jeg kan huske, da tulipanboblen var højst, i hvert fald historisk set er det fremstillet sådan, at da ville det tage omkring 450 år at genvinde værdien fra tulipanløg. Ved at avle nye tulipaner ud af løget, ikke også? Ja. Nå, tulipanløg, der kunne man i det mindste da få en tulipan ud af det, trods alt. Jeg ved ikke, hvad man kan få ud af bitcoin. Nå, det er en anden snak. Jeg har besøg af Jesper Bo Jensen, direktør i Fremforsk Center for Fremtidsforskning. Vi taler om, hvad kommer der til at ske i 2018? Vi prøver at se lidt fremover, og måske også en dag endnu længere fremme. Og Jesper, en af de andre pointer, som du har malet på banen, at vi skal omkring, den kalder du usikkerhed og global rebalancering af magtstrukturer. meget fine ord. Lad os køre det ned til noget, som vi forstår, hvad vi taler om. Hvad har vi med at gøre her? Jamen, vi har med at gøre, at Kina er i gang med at erobre en supermagtstatus i verden, og får den inden 2050, og de får den sandsynligvis også allerede inden 2030. Kina er en værdig modspiller til USA i dag, men har altså ikke helt den dominans i verden, som USA har. Vi har med et Rusland at gøre, som meget gerne vil have sin gamle position tilbage, men ikke har styrken og den regionale magt, der skal til bagved, og heller ikke har demografien med sig. Men gør, hvad de kan. Vi har et Indien, som sådan set er på vej til at skulle anfægte Kinas rolle, og på sigt vil sandsynligvis forsøge at overtage den. Vi har et USA, der har trukket sig tilbage. Vi har vel den sikkerheds- og udenrigspolitisk værste præsident, vi nogensinde har haft i USA. Altså, man skal i hvert fald ikke nogensinde, men man skal langt tilbage for at finde en tilsvarende usikkerhed. Og ikke nok med det, men han udfører sin politik usikkert med vilje. Og det skaber altså rum for rigtig mange andre aktører. Fordi skal man stole på et usikkert USA, eller skal man stole på et sikkert Kina? Mm. Skal Mellemøsten forlige sig på, at amerikanerne den ene dag går i den ene retning, den anden dag går i den anden retning, eller skal læne sig op af Rusland, som måske ikke er deres kop te, men på den anden side set, fører en fuldstændig sikker og forudsigelig politik, man ved, hvor man har dem. Og det med at rebalancere, det er så fordi, at når man snakker millionærklubben og aktieinvesteringer, så snakker man jo meget om rebalancering af porteføljer, og i min øjne, så skal man faktisk til at rebalancere sine porteføljer efter, hvordan magtstrukturen i verden udvikler sig. Mm-hmm. Fordi hvis Kina bliver dominerende inden for kort tid, så er man nødt til at have en del af sine investeringer i Kina, hvis man ikke skal tabe ud på at sidde på den forkerte side af verdens udvikling. Men nu tænker du, formoder jeg, altså sådan rent hardcore i kroner og øre, altså det handler om, hvordan man lige balancerer en portefølje, og det er jo også det, vores program sådan, primært går ud på. Men jeg kan heller ikke lade være med sådan, at tænke i retning af, sådan, hvad kommer det til at betyde for verden? Altså, hvordan vil Kina være som magthaver i den her verden? Sådan, hvad kommer det til at betyde for os som mennesker? Og jeg ved godt, det bliver en lille bitte smule filosofisk. Nej, nu, men har du noget input om det? Altså, kineser er jo meget forskellige fra europæer. Mm. Altså, Kina er det kun familien, man regner for noget. Alle de andre, de kan sådan set ryge og rejse. Man kan også sige, at man er familieegoistisk i Kina, på en helt anden måde, end vi er i Europa. Man har ikke samfundssind i Kina. Altså, selvom det jo officielt stadigvæk er et kommunistisk land, så er der slet ikke den der fornemmelse af, at man er i samme båd som de andre. Og Kina er udenrigspolitisk også orienteret, sådan at man går efter gevinster, men opfatter ikke sig selv som politibetjent, der skal holde orden på verden og den slags. Kina er... Det kræver rigtig mange ord og rigtig lange forklaringer at kunne hævde, at Kina er noget, der bare nærmer sig et demokrati. Mm. Det er alt andet. Men de har jo en stigende middelklasse, som er en usikker faktor i Kina, der vil på et eller andet tidspunkt kræve indflydelse ud over penge og ud over velfærd. Og det, der er en stor bekymring med Kina, det er, hvornår går motoren med energi, altså med fortsat økonomisk vækst i stå, så folk begynder at blive utilfredse. Men kinesisk dominans i verden vil betyde, at vi føler os som andre typer af borgere. Jeg tror så ikke, at de kommer til at dominere alene. Fordi Europa er i gang med at relancere sig selv. Og det er jo sjovt, som europæer, der plejer vi jo at glemme, at vi er den største koncentration i verden. Altså, vi har jo større økonomi end amerikanernes, stadigvæk. Større end kinesernes. Og vi begynder at bruge nogle, at gå sammen om forsvarsudgifter. Og det er vi nødt til, fordi amerikanerne jo ikke nødvendigvis vil beskytte os i al evighed. Og det er nok til at rebalancere det her endnu en gang, ikke? Når amerikanerne trækker sig lidt tilbage, så må europæerne på banen igen, og vi må have tænkt os så meget om, så vi kan finde ud af det efterhånden. Englænderne vil ikke være med, men de skal som nok komme ind til sidst i anden runde om 20-30 år. Og så tror jeg, at verden ser lidt anderledes ud. Så er nogle alliancer, man kan lave med sydamerikanerne, som vil ændre lidt på strukturen en gang til. Men hvor ser du det her med Europa henne, Jesper Bo Jensen? Fordi jeg kan ikke, altså når jeg ser på Europa, så ser jeg bare sådan en træt gammel hund, der ligger der og kan ikke rigtig lige finde ud af at komme i gang. Og altså masser af uenighed om, pengepolitik skal føres på den ene eller på den anden måde. Finanspolitisk så sejler vi også lidt rundt. Altså det kan godt være, at det går fremad, men det er vel på ryggen af, at det globalt økonomisk går fremad. Altså hvis man kan, nej kun, altså Europa kan jo også noget selv. Hvis man kan leve med det, den usikkerhed og det perspektiv, der ligger i at sige 5, 10, 15 år, så ser det altså anderledes ud, fordi jeg tror, Europa helt klart har bundet. Altså den der med den trætte gamle mand, den er i mine øjne allerede slut. Jeg sagde en hund. Ja, det var en hund. Jamen, mange gange, undskyld mig, fordi jeg har billedet i hovedet, men ja, du bruger altid med den trætte gamle mand, men lad os endelig tage hunden. Jamen, jeg tror, det er en hund, der er på vej til at se forår og lov at komme i gang. Og noget af det er faktisk, at man har løst et strukturelt problem, eller britterne har løst det for os. Nemlig, at der altid har været nogen, der vil bremse. Det er ikke nødvendigvis sådan, at den danske måde at tænke EU på vinder. Det bliver den franske tysker, der vinder, sådan som det ser ud lige i øjeblikket. Men det er måske egentlig også godt nok, for det er jo dem, der har skabt Europa for at stifte fred. Og det har vi jo stadigvæk brug for. Og så skal vi kan jo noget i Europa, som mange steder man ikke kan. Vi kan faktisk forene både det kreative og det pengemæssige og det ingeniørmæssige, og så også det demokratiske. Mm. Vi er bedre til det her end mange andre. Og det kræver selvfølgelig, at vi vinder. Men jeg morer mig nogle gange over, at vi har amerikanere, der vil have amerikanerne til at køre rundt, Elon Musk, der vil have dem til at køre sådan en hypertube der, når franskmænd har kørt rundt med deres TCV-tog med 380 km i timen i de sidste 30 år. Ja. Og det fungerer og virker. Mm. Hvorfor så, man kan næsten sige det med et amerikansk udtryk, if it ain't broken, why fix it? Ja. og så kan vi noget med livability. Som er? Ja, det at opholde sig i en storby i Europa er betydeligt behageligere end i rigtig mange andre steder i verden. Mm. Og der er den nordiske del af Europa, nordlige del af Europa, herunder de nordiske lande, faktisk ret langt fremme. Jeg har i min omgangskreds flere udenlandske familier, som har slået sig ned i Danmark, fordi de kan få tidligt fri, fordi der er nogen, der passer deres børn, fordi de også er sammen med familien om aftenen og sådan noget, som de ellers oplever i andre store byer, at de ikke kan være. Mm. Okay, det synes jeg er en spændende tanke at tage med. Jesper, jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, at det kan godt være, at USA har en besynderlig præsident lige pt, men altså vil amerikanerne sådan på sigt finde sig i at blive nedgraderet i de her magtbalance ting, der så foregår? Nej, det vil de ikke. Og amerikanerne skal nok komme tilbage igen. Men vi har haft, Obama havde lidt det samme. Han var også i gang med at trække USA tilbage. Trump er det. Mit bud vil nok være, at vi får en amerikansk præsident inden for 8-12 år, der gør det modsatte. Men amerikanerne har jo nogle gange fuldstændig skiftet retning. Men, altså siden 2. verdenskrig har de haft det spor, der hed, at vi vil godt ud og dominere verden og sørge for at rydde op efter os og sådan noget. Men man kan ikke afvise, at de går i den anden retning. Og noget af det gør de jo i dag. Men jeg tror, vi vil se, at den amerikanske økonomi begynder at klare sig rigtig godt. Vi har haft rigtig meget reshoring af produktion til USA. Automatiseringen betyder også, at amerikanerne har rigtig meget energi tilbage. Og så er det jo et samfund, der er fantastisk dynamisk. Stadigvæk. De amerikanske økonomi lider efter min overbevisning af en stor fejl i dag, nemlig alt for meget koncentration af kapital for alt for få hænder, der gør, at vi har de rigeste amerikanere, de har travlt med at være gode og bekæmpe malaria, hvad ved jeg, alt muligt godt ude i verden, men de er ikke i gang med at sikre en kæmpe stor fremtidig amerikansk produktion. Det tror jeg faktisk er en udfordring. Så er det også noget, vi er bedre til herovre i Europa? Vi har været det. Vi er jo ikke så gode til at distribuere formuer længere i Europa. Formueskatter er jo stort set reduceret næsten alle europæiske lande til næsten ingenting. Men der kan vi godt være os, der kommer til at vise vejen, at det bliver europæerne, der genopfinder formueskatten og den der omfordeling, som nok er nødvendig på lidt længere sigt. Mm. Ikke en høj formueskat, ikke noget med brandbeskatning og den slags, men vi bliver nok nødt til at tappe lidt ind i de der formuekoncentrationer og sprede dem lidt ud. Det er ikke spor alvorligt i Danmark. Men det er det i Frankrig, det er det i Italien, det er det i England, det er det bestemt i USA. Ja. Du nævnte lige ganske kort Indien. Jeg kunne godt tænke mig at runde det, Jesper, fordi det er jo altså også et land med ufattelig mange borgere. Et land, som også er på vej frem. Og så samtidig så får man også nogle gange lidt fornemmelsen af, at de sådan, ja, måske vokser de endda lidt for hurtigt til, at de sådan selv kan følge med. Modi har jo været ganske populær, og så alligevel så sker der nogle gange nogle ting, hvor man sådan tænker, har han overhovedet styr på, hvad han render rundt og laver derovre i Indien. Hvordan skal vi vurdere Indien i den her sammenhæng? Jamen, vi skal vurdere Indien som en coming power, og det skal vi, fordi altså, de har det, man kalder den demografiske dividende, der er på Indiens er Indiens fordel i de næste mange år. Man har så mange unge mennesker, så der står 30-40 år foran Indien, hvor man vil kunne producere meget mere, end man har brug for, og dermed skabe en fantastisk vækst. Der er en splittelse i Indien, hvor Nordindien indeholder nogle af de fattigste dele og de største koncentrationer af befolkningen, men Sydindien med de 500 millioner, så er det sådan cirka 800 millioner i Nordindien, klarer sig betydeligt bedre. IT-industrien, alt det der, finder sted dernede. De er også bedre til engelsk. Så der er også nogle interne stridigheder. Og Modi kommer jo fra et nationalistisk parti, Hindi-parti, som jo på mange måder forsøger at lave Indien til en nation state, Men det er jo et land, der har været præget af indvandring i år 2000, over 2000 år. Og derfor har svært ved at... Der er mange forskellige folkeslag i Indien, og mange forskellige trosretninger i Indien. Der er mange kristne i Sydindien, der er mange muslimer i Sydindien, fordi man kommer ud af kastesystemet ved at være det. Og at den balance er nødt til på en eller anden måde at falde til ro. Mm. Der kommer konflikter, det er der ingen tvivl om. Og så er det jo demokrati, det skal vi ikke glemme. Det kan godt være, at det ikke er helt lever op til helt vores standarder, men indre stemmer rent faktisk. Og de kan vælte regeringer, og de har gjort det, og de bliver ved med at gøre det. Og der er jo altså også dem derude, der ligesom peger på, at Indien kommer til at overhale Kina, og det bliver Indien, der bliver det helt store. Hvad siger du til det? Jamen, det siger jeg også. Okay. Efter år 2050. Mm. Altså, hvis jeg ser på år 2100, så ser jeg Indien som en strålende stormagt i verden, sammen med et par stykker mere. Men de kommer til at overhale kineserne, fordi kineserne har haft deres etbarnspolitik, og de har kæmpe succes, og Kinas befolkning falder i øjeblikket. Og Indien stiger stadigvæk temmelig kraftigt. Så det er altså de virkelig lange briller, man skal have på, hvis man skal indregne det i sine investeringer. Det er for langt til pensionsordningen i hvert fald, så det skal bøve, man ikke har med det her. Jesper, der er jo de her gigantiske nationer, som jo altså vokser og kommer til måske at blive de nye magthavere i fremtidens verden. Så tænker jeg også, at vi hører meget om det her med forurening og miljø og sådan noget. Jeg tænker, kan vide, om det kan reelt ende med at blive sådan en gevaldig stopklods for blandt andet Kina eller måske Indien. Det er jo i hvert fald noget, der sætter nogle ting på pause, eller kan komme til at gøre det. Hvad tænker du om det? Jamen, for det første, så er man i gang med at gøre noget. Hvis vi lige tager Kina, så er Kina i gang med at omstille sig til grøn energi, og det går faktisk relativt hurtigt. Og de skal nok have succes med det, men det er et meget stort land. Og de har også et stigende energiforbrug, og vil have det nogle år endnu. Hvis vi ser på global opvarmning og klimaudfordringerne, så har det været min vurdering i nogle år, og specielt efter Paris-aftalen, min vurdering, at jamen, det fikser vi da. Altså, sådan hvis vi ser over en 300-400 år, så vil man sige, nå, jamen, det klarede de der i det 21. århundrede. Men lige nu ser det jo alvorligt ud. Ja. Men man skal jo huske, at udgifterne, altså hvis man forestiller sig, at man er nødt til at beskytte verdens kystområder med en vold på 2 meter hele verden rundt, så er det altså stadigvæk relativt få udgifter i forhold til, hvad vi i samme periode producerer. Så altså, det her er noget, der godt kan klares. Det kræver en omstilling. Det, jeg synes, er den største udfordring, det er, at der ligger sådan en vis nihilisme i klimaudfordringen. Der er dele af det vestlige samfund, der i og for sig mister troen på sig selv via det her. Og gå ud og skal være veganere, fordi ellers så går jorden under. Og jeg har bestemt ikke noget imod veganere, og jeg har selv i nogle af de rejser, jeg har haft i verden, levet vegetarisk i et halvt år, det tager man ikke skade af, og kan også blive pænere af det efter. Og det er slet ikke det. Men de der konsekvenser i Danmark, helt nede på det helt små, at man ikke må købe de her plastikklude, de her karklude, vi alle sammen har købt i rigtig mange år, fordi de laver store søer ude i verdenshavene. Mm. Det gør de bare ikke i Danmark. Vi filtrerer alt vores spildevand i Danmark, og der kommer ikke noget plastik ud i havene. Altså, og det viser sådan en eller anden form for manglende tro på, at vi selv er gode nok. Og den har vi haft før. Den havde vi faktisk også i 70'erne. Hvor vi synes, at vores måde at leve på i verden, dem var gået under. Og derfor måtte vi søge nye ting ude, blandt i Indien dengang og sådan noget. Og derfor tror jeg, at vi mangler at genopfinde os selv. Og det kommer nok. Altså, når vi snakker tidsånd og sådan noget, så ser vi sådan en mere futuristisk tidsånd inden for en overskuelig overrække. Men jeg kan godt se, at der er mig, der holder den igen lige i øjeblikket. Mm. Og jeg tror, den største udfordring i forhold til at klare de problemer, vi har i verden, det er faktisk ikke, om vi kan teknologisk. Det er os selv. Altså, om vi kan det inde i vores hoveder. Mm. Okay. Det må vi jo se, om vi kan tage en debat med os selv om, hvad vi skal gøre der. Vi har altså at gøre med en rebalancering af magtstrukturer, som du siger, Jesper Bo Jensen. Hvordan og hvorledes stiller det globale virksomheder så? Altså alle de her, vi får jo også flere og flere virksomheder, som agerer globalt, og man er sådan næsten nødt til at være global, hvis man skal være med på den helt store klinge, i hvert fald i år 2017 og også i 2018. Ja, altså man kan sige, frem til finanskrisen, der var det meget moderne at være global og sikre sig produktion alle mulige steder i verden, og også lave outsourcing til alle kanaler, og det fortsatte også under krisen i stort omfang. Og så får vi lige pludselig den her robotisering, automatisering, og så får vi insourcing. Fordi en del af de globale virksomheder var begyndt at lave, altså simpelthen sætte deres virksomhed op, for eksempel i Kina, ikke bare som eksport, import eller produktionsenheder, men egentlige virksomheder i Kina med kinesiske udviklingsting og sådan noget af det samme. Til dels i Indien, vi også set det i Sydamerika. Jeg tror, svaret på rebalanceringen, det er at sørge for, at en global virksomhed har flere fikspunkter. Så man, altså hvis Kina får mere magt, så er man til stede, man er i gang, det lykkes. Og så kan man godt leve med, at ens europæiske grim måske har det lidt dårligere i en periode. Og nøjagtigt det samme i andre dele af verden. Mm. Det vil også gøre det meget klart, og det har det gjort for en del her under Trump allerede, at det er nødvendigt at have en amerikansk afdeling, der er selvstændig levedygtig. Fordi man kan risikere, at der lige pludselig bliver told på noget af importen, og man bliver lukket ud og ikke får de samme med kontrakter, fordi man tilfældigvis ikke er amerikansk ejet. Jeg vil tro, at nogle af de her globale virksomheder også begynder at floate deres værdipapirer på flere børser, hvad nogle af dem allerede gør, mm-hmm. men også for at have en amerikansk notering, så man kan se amerikansk ud i USA, kinesisk ud i Kina, indisk ud i Indien og europæisk ud i Europa. Mm. Så mange flere børser, vi skal til at holde øje med, også i Millionærklubben. Er der sådan, på brancheniveau, nogle steder, du tænker, okay, de der, de kommer til at få det svært, den der branche, den kommer helt til at uddø, eller omvendt, de der, det er vejen frem? Jamen, der er jo altid nogle brancher, der er på vej til at uddø. Vi har jo set Blockbuster og Kodak og den slags, ikke? Mm. Nogle af de steder i dag, hvor vi har ting, der er udfordret, det tror jeg egentlig er på kædestrukturer. Altså når vi snakker Europa, så er noget af det mest fremmelige, det er faktisk, at rigtig mange unge mennesker er blevet træt af kæder. Og hvis de skal ud og spise, så tager de hellere et sted, der ikke er en kæde, end noget andet. Altså så det lokale får lige pludselig ny værdi. Og det betyder egentlig, at nogle af dem, der har lavet sådan nogle strukturer, der er forbrugerorienteret og globale, de har en udfordring. Altså, jeg vil ikke være forundret over at se et McDonald's, der er meget, meget mindre om 10 år end i dag. Mm. Jeg tror simpelthen, de er udfordret på deres struktur og deres tankesæt. Fordi for 10 år siden ville kineserne gerne være amerikanske. Om 10 år ville de være kinesiske. Ja. Og så hedder det ikke McDonald's, så hedder det noget andet. og det samme sker andre steder i verden. Så de der forbrugerorienterede ting, der har været globale. Bilindustrien er meget hurtigt til at opdage det. Altså, man havde den der Ford Mondeo, der kørte rundt i 90'erne. Og var den første verdensbil, og den sidste. Altså, der er ikke kommet flere verdensbiler, man laver dem specifikt til europæere, til amerikanere og sådan noget. Mm. Men bilindustrien er jo det særdeles spændende område, som vi også taler om tit, det millionærklub, og det gør vi jo blandt andet, fordi at vi har sådan en forventning om, at der kommer til at ske rigtig meget på bilerne. Altså, de bliver selvkørende og grønne og alt muligt andet. Hvad tænker du om udviklingen inden for bilindustrien? Altså, jeg tror, at dem, der vinder i de kommende år, sådan de lige korte år, det er dem, der er i stand til at lave hybridbiler, som kan sælges til almindelige mennesker. Fordi, og også der er automatiseret en vis grad, men vi får altså ikke selvkørende biler i de indre storebyerne i rigtig mange år fremover, fordi de er for farlige at lukke ud. Eller også er det også andre, der er for farlige. Det kan man, jamen det, altså i virkeligheden er det et problem at have en maskine til at agere i forhold til mennesker, for vi er ikke rationelle, det er de. Ja. Men de kommer der. Altså selvfølgelig kommer vi alle sammen til at køre rundt i dem på et tidspunkt. Så tror jeg, at man skal lytte lidt til, Folkevognsfabrikkerne har været meget udskilt, men den administrerende direktør havde en meget god bemærkning angående Tesla. Han bemærkede, at han nævnte ikke nogen navne, men det var helt klart, hvem han sigtede på. Han sagde, at der er nogen, der producerer 80.000 biler om året, og så er nogen, der producerer 13 millioner. Mm. Og det er også, der producerer 13 millioner, der kommer til at vinde slaget om elbilerne. Og så var der sådan set ikke flere kommentarer. Mm. Også fordi de tjener penge på at producere biler, det gør Tesla ikke. Nej, men ikke desto mindre, så har de formået i hvert fald, og i tale sagde det en eller anden verden, der gør, at deres aktiekurs sådan set bliver ved med at køre fantastisk, selvom de ikke tjener penge. Ja, og det har vi jo set før, det hedder IT-bomben tilbage. Altså, og det ved jeg ikke, det kan godt være, at de kan få det her til at lykkes, det vil jeg gerne tro. Men det er jo stadigvæk en minor player, når man ser på det i bilindustrien. Mm. Altså, at have nogen, der producerer 100.000 eller 200.000 biler om året, det er jo ikke det store. Mm. Altså, og dem plejer man at købe op, når de har klaret sig tilstrækkeligt godt. Og nu vi så er inde i den her, jeg skal kalde det transportsektor, så er der også både søtransport og lufttransport, som jeg også godt lige vil vende med dig, fordi det er jo også nogle områder, som i hvert fald, som det ser ud lige nu, de forurener rigtig meget, og det er rigtig dyrt at sende varer rundt i verden og ting. Så hvad kommer der til at ske inden for søtransport og flytransport? Søtransport har vi jo rigtig mange forsøg i gang. Rolls-Royce og andre har faktisk lavet selvsejlende skibe, som sådan set bare containertransport. Enheder ude på verdenshavene uden mandskab. Det vi mangler lidt, det er noget med brændstoffet. Og så længe fuel oil er så billigt, som det er, så vil de nok blive ved med at sejle på det, men vi ser det da også. Jeg tror, at søfarten vil blive grøn. men der er lang vej til, at flytrafikken bliver det. Mm. Fordi altså, den koncentration af energi, der skal til, er i hvert fald rent ingeniørmæssigt meget svært at skabe, uden at have noget, der er meget, meget tungt. Og det er ikke lykkedes nogen at opfinde en batteri nu, der ikke vejer noget. og det, altså det er sådan set lidt det, der udfordringen er. I øvrigt, apropos energi, så i min optik, så er noget, der får den største betydning, det er faktisk stationære flowbatterier. Altså ting, der bliver gravet ned i jorden, eller i kældre og sådan noget. Og ikke de her mobiltelefonbatterier, der kører rundt på vejene i dag, og i vores mobiltelefoner, fordi de er billigere, og de er bedre, og kan lære meget mere energi. Og så har vi energien i stedet, hvor vi ved, hvad vi har den. I stedet for, at den kører rundt på en vej, vi ikke ved, hvornår vi får fat i den. Det lyder smart. Hvilken tidshorisont har det i dit... Jamen, de er allerede lavet. Nå, okay. Altså, og det er ting, der er i gang i byggeindustrien. Mm-hmm. Altså, sammen med ny bygning, så placerer man sådan et batteri, som faktisk er i stand til at opbevare rigtig meget strøm. Og så kan man i og for sig købe strømmen, hvis man vil, når den er billig. Mm-hmm. Men man kan også producere den på sin egen bygning. Selvproducerende bygninger har vi mange af allerede. Okay. Og det, altså, energisektoren kommer til at revolutionere os så meget, så et af de vigtigste bud, tror jeg, er, at bare om 15 år, så er energi ikke længere dyr. Så er energi begyndt at blive billig igen. Og så har vi bygget rigtig mange bygninger, der er alt for isoleret. Mm. Og så er der jo den der olie der, Jesper. Ja. Det er jo, du ved, folk, som kommer med sådan nogle udtalelser om, at lige pludselig, så skal vi ikke bruge olie mere. Vi bruger stadigvæk ufattelig meget olie i forhold til, hvad vi bruger ellers af alternative energikilder. Ja. Og det kommer vi vel til at blive ved med, eller hvad tænker du? Altså, olie bliver udfaset på lang sigt, men lang sigt, det er meget lang sigt. Mm. Altså, over 2100 tror jeg da helt sikkert, at vi er færdige med at bruge olie til at lave energi. Men vi er det måske også tidligere, end nogen forventer på grund af prisen. Nu er olie røget op i 160 per tønder, ikke? Og det er ikke på vej mod 100, men det er jo den vej, olien plejer at gå. Den går ned i et hul, og så går der på over, og så går den op igen. Og det er faktisk sådan i dag, at det kan bedre betale sig at fremstille energi med solceller, så snart man er syd for Düsseldorf. Ja. Og bare det viser, at når man kan lave strøm billigere end ved hjælp af olie, olie er også dyrt til strøm, ikke? Men altså, så er vi nået et stykke. Så mangler vi transportdelen. Det tager tid, men kommer. Og så mangler vi flydelen og sådan noget. Altså opvarmning af husene, det tager en tredjedel af energien, og så er der produktion og alle mulige andre former for elforbrug, og så er der transportdelen en tredjedel hver sted. Mm. Og der vil vi fjerne 2/3 stille og roligt. Det betyder meget både for olie og kul. Ja. De andre dele, det tager længere tid. Og det er også derfor, jeg siger, at jamen, 2100 har vi da løst alle de der ting, men måske også i 2050. Du har stor tillid til menneskets evne, kan jeg godt høre. Jamen det er fordi, altså, som jeg plejer at sige, når ingen gang 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, eller hvad vi ellers har været igennem, kan sætte en stopper for os, så skal der altså ret store ting til. For altså, menneskelig evne til at udvikle og blive ved, den er fantastisk stor. Mm. Altså, og også til at overkomme problemer. Altså, en af de første trafikprognoser, jeg har læst om, den var angik og London, og den var lavet i 1870'erne. Og der forudsagde man, at London ville drukne i hestepære i 1920. Ja. Og det var, fordi man fremskrev teknologien som den daværende, ikke også? Mm. Nå, stor tillid til menneskets evne. Ikke desto mindre, så må vi jo også forholde os til, at det kan godt være, at vi er dygtige og gode, men vi bliver jo i hvert fald helt sikkert ældre, som det ser ud nu. Ja. Jesper Bo Jensen, hvordan og hvorledes kan vi indregne de her demografiske udviklinger, som vi ved er der, som ligger i korten allerede? Hvordan kan vi inddrage dem til at blive bedre til at forstå, hvad der sker ude i fremtiden? Jamen, altså noget af det, man skal være meget opmærksom på, det er, at altså ældre mennesker er mindre udviklingsparate end yngre mennesker. Og altså, jeg ved ikke om, altså, når man bliver ældre, jeg er et stykke over 50, der kan man godt opleve, at ting går hurtigere. Og når jeg så spørger min 16-årige datter, så går alting alt for langsomt. Mm. og det er jo fordi, vi har set så mange ting, så vi synes, at forandringer har der været nok af. Og det betyder sådan set, at en stor gruppe ældre mennesker ligger en vis dæmper på et samfunds, hvad kan vi sige, dynamik. Mm. Og det sker automatisk, både i Europa, til dels i USA, men især i Kina i øvrigt. Så der kan vi fremskrive nogle ting og sige, at det er noget af grund til, at kineserne nok piker i de år, vi er inde i nu. Fordi de får simpelthen en kæmpe demografiske byrder at trække rundt med. Men samtidig forlænger vi jo så levealderen, bliver bedre til at være til stede og kan være aktiv langt op i årene. Men politisk betyder det jo et meget konservativt element. Jo ældre man er, jo mere konservativ er man. Traditionelt, simpelthen. Mm. Så det konserverer samfundet lidt. Og det vil sige, at vi bliver tvunget til at skabe dynamikker på en anden måde, kan man også sige. Og det er også derfor, jeg siger, at en af de ting, der bliver alvorlige her, det bliver den der formuefordeling. Fordi der er også en tendens til, at ældre mennesker faktisk har en ret stor koncentration af formuerne. Dem, der ikke er lagt ind på virksomheder i store mængder af penge, de ligger jo sådan som 2-3-4 millioner hos mennesker over 50-60 år. Og lever vi længere og længere, så bliver genfordelingen, den kommer først, når vores egen børn er i 50'erne. Og så dræber vi noget af dynamikken i samfundet. Ja. Og det skal vi nok prøve at undgå, hvis vi kan. Mm. Men ældre, det bliver vi i hvert fald, jeg kommer til at tænke på sådan sundhedssituationen. Bliver vi mere eller mindre syge, når vi bliver ældre? Altså jeg tænker, der bliver lige sådan opfundet ting og sager, som gør, at vi kan holde os friske i længere tid. Der bliver rigtig mange af det, medicinalindustrien elsker. Gode kronikere. Ja. Altså folk, der tager medicin og lever rigtig længe med at tage medicin. Ja. Og det er jo også det samme som at sige, at dele af medicinalindustrien har en god fremtid foran sig. Mm. Fordi vi lever længere, vi er sundere, men vi er også langt flere, der på en eller anden måde er behandlet. Eller tager medicin for noget, som måske ikke er en sygelig tilstand, men som kan udvikle sig til det, hvis vi ikke tog den der medicin. Men det kommer vel til at gå ud over samfundsøkonomierne. Altså det er jo samfundene, i hvert fald herhjemme i Danmark, der har vi det i hvert fald indtil videre betalt. Det tror jeg faktisk ikke. Altså hvis vi nu forestiller os, at det trade-off, der er, det er, at folk kan blive ved med at arbejde til de 75, mod at de er medicineret, fra de er 60. Bare sådan, altså, det er jo ikke sådan, det er. Men nej. Lad os bare prøve at lege med den idé. Yes. Så er medicinudgifter noget mindre end de produktive gevinster for mennesken. Så det er en stor fordel, at folk fortsætter længe. Også selvom de er nødt til at tage noget medicin. Så mangler vi nogle omfordelinger, noget skat og sådan noget, og det må vi have til at gå op på en rimelig måde. Mm. Og hvad med den mentale sundhed? Lad os også blive rundt den. Bliver vi ved med at være friske så lang tid? Det gør vi vel, siden du mener, vi kan arbejde så længe? Altså, det gør vi. Nogle af os. Altså, man kan sige, jamen, i det store spil, så er noget af det gode, der sker i forhold til, at folk kan arbejde længe, det er, at de job, der forsvinder, det er de repetitive job. Både manuelle og tankemæssigt, der hvor man gentager sig selv. Det er de job, der bliver automatiseret. Mm. Og de job, der bliver tilbage og vokser i antal, det er dem, hvor man skal lave noget nyt. Og tænke sig om og lave noget, man ikke har prøvet før. Mm. Og det at lave noget nyt og lave noget, man ikke har prøvet før, er noget af det vigtigste for at beholde den mentale sundhed. Mm. Det siger gerontologerne i hvert fald, dem, der har forsket i det. Jeg var sammen med en for nylig, hvis der er nogen, der gerne vil have et tip her. Han havde forsket i 91-årige danske mænd, og så undersøgte han, hvor mange af dem, der nogle år senere var blevet, jeg tror, det var 6 eller 97. Testen er, kan man rejse sig op som 91-årig fra en stol, uden at tage ved? Så lever man også til de 97. Det er en simpel og let tilgængelig test, man kan lige foretage. Og han var meget forundet, det var sådan, men det var det altså simpelthen. Okay. Nå, men bare lige for at tage en sløjfe tilbage til det, som Millionærklubben jo vanligt handler om, Jesper. Er det så et godt sted at investere i sundhedssektoren? Jeg er ikke sådan investeringsrådet for dig. Jeg ved godt, du ikke er investeringsrådgiver. Men tænker du, at sundhedssektoren bliver en boomende sektor i årene fremover? Det kan ikke undgå at blive. Mm. Og to steder. Altså der er det, der hedder sundhed i form af medicin, behandling, alt det der. Det vil kan sige sygdomsdelen. Og det kan ikke undgå at vokse, fordi der er flere og flere mennesker, der har brug for en eller anden form for behandling. Der er både middelklasserne, der får råd til det, og der er aldringen, der gør, at der bliver patienter langt længere op i livet, og dermed udvide efterspørgsel. Mm. Den ene. Den anden er så, at sundhedsdelen i forhold til at holde os sunde, spise korrekt, dyrke motion, mental sundhed, alle de der ting, også en kæmpe vækstbranche. Så vi har både sygdomsdelen og sundhedsdelen, der i mine øjne vokser ret meget i de kommende år. Mm. Spændende. Jesper, vi løber ind i de sidste minutter af den her særudgave af Millionærklubben. Jeg godt tænke mig lige at smide et spørgsmål i hovedet på dig her til sidst. Det handler om teknologisk udvikling, som vi har jo set rigtig meget af her de senere år. Og jeg tænker, at det må påvirke os som mennesker. Og ja, nu er jeg igen lidt over i den filosofiske del. Men hvordan kommer det til at påvirke os sådan fremadrettet? Jeg tænker, bliver vi mere egoistiske og er vi dårligere til at arbejde sammen på arbejdsmarkedet? Altså, er der nogle reelle påvirkninger, som også kan komme til at påvirke økonomierne? Altså det, vi kan se i øjeblikket, er faktisk, at de yngre generationer er mere fællesskabsorienterede end de lidt ældre. Og at det mere går i generation efter generation. Så de gamle babyboomers, 68-generationen, var egentlig relativt meget orienteret mod sig selv. Det er de givet videre til deres børn, der er generation X. Men dem, der kommer bagefter, er mere fællesskabsorienterede. Plus, at når vi får en stigende automatisering, og især vi får meget AI, altså artificial intelligence, så tror jeg, vi bliver mere klar over, hvad det vil sige at være menneske. Mm. Så de følelsesmæssige dele af mennesket, tror jeg faktisk bliver mere fremtrædende fremover. Der er simpelthen håb forude for menneskeheden også. Jesper Bo Jensen, vi skal til at runde af. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os en lille smule klog på, hvad vi måske kan forvente i 2018. Vi glæder os rigtig meget til at se, om noget af det kommer til at komme ud i virkeligheden. Millionærklubben er tilbage live i morgen, når klokken er 9.05, så vi høres ved der. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.